اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو وہ دبی خشک پڑی ہوتی ہے پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھر آتی ہے اور پھولتی ہے یقیناً وہ اللہ جس نے اس کو زندہ کیا ہے یقیناً وہی مردوں کو زندہ فرمانے والا ہے بے شک وہ ہر شے پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔